بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lobpriesting tillkomme Allah, skabning hans herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet ægteskabskontrakt. Ægteskabskontrakt kræver, at man udviser endnu større sikkerhed og omhu, ud af agtpågivenhed over for de konsekvenser, der følger ved forsømmelse af dette. Den ærværdige Qur'an henviser til dette i Allahs udtalelse i Surat al-Tahrim, vers 6. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Hvilket betyder, I troende, beskyt jer selv og jeres familier mod helvedes ild, hvis brænde er mennesker og sten. Ata, må Allah hæve hans rang, forklare dette vers og sagde, at man beskytter sig selv og sin familie mod helvedes tortur ved at lære, hvordan man udfører bønnen og fasten, hvordan man sælger og køber, samt hvordan man gifter sig og bliver skilt. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.